Halló! Sziasztok, Adrián vagyok. Hello. Adrián, a pávón kell ma dolgoznod. Tudom, tudom. Ne, szó, pávó. Ne, ugye nem gondoltad komolyan, hogy ott hagyod a műsor. Én meg majd nézlek titeket, nem baj? De most tényleg, ez a műsor a... Ne hagyd abba. Így a jó, hogy csak így ketten vagytok. Ha csak én. Mind a ketten. Nem, mind a ketten. Még. Mert sokkal, sokkal ízűbb az egész. Ezt nem hagyhatom ki, Adrián, én is beszállok ebbe a kis duóba, jó? Jó. Feldúsítom, mint az Ugán trióvá, jó? Azért a Párizs is nagyon aranyos. Én a hátad mögött állok, Adrián is, és úgy hallgatom. Szóval mind a ketten nagyon aranyosak vagytok, meg azért még kell oda a Cseti is, meg Már hárman vagyunk a szobában, és hárman állunk körbe. Köszi, Adrián, most jó. Most jó, marad lassan így. Betelsz. Adrián, ne hozzul. Hogy elhagyod ezt a műsort, mert nem teheted. Elhagyom ezt a várost, mert nem fogod magába, erről szólt a dal, Let the Blues. Na, most meggyőztelek? Engem meg. Akkor jó. Na, és egyébként az előző telefonálónak, Temesvári Gergő. Na, ő a cunci. A cunci? Hagyjatok már minket békén ezek a marhaságukkal. Adrián, ezért minimum el kell hívnod a pávot, meg engem a szallagavatóra, és sorba-sorba megcsinálni minket a keringőrúl, a felvételéről. 15 éves a lány, nem? Még csak ballagás. Hány éves vagy? 8, már 14 már elmúlt. Na. 14 már elmúlt. Te jártál az előkészítőre, nem? Igen, igen. Ő a kezes lábas kislány. Tudod? Igen, tudom. Kézi I love you, stb. Kézi I love you. Azóta kézi I love you-zta valakinek? Hát... Ha vagy másé futsz, érted? Na, de volt már kézi I love you azóta? Igen. Kinek? Egy csávónak. Uh-huh. És milyen helyzet Gázóra? Tessék? Ne, de fogassuk ki Adriánt, és hogy volt ez? Mesélj. Hát na. Az előkészítő igen. És hát utána így beszélgettem a életővel, és akkor így mondta, hogy szokta hallgatni a műsort, és hát múltkor mondtátok nekem, hogy én egy fiúnak kézi ellenjúzzak, és hát így mondta, hogy szívesen elvállalnának a fiúnak a szerepét. És akkor mi történt? Hát szerinted... Hát folytasd, hát meséld el. Nem tárom ki a hallgatókat. Hol volt? Hol történt? Hol? Hát a... Hol került sor a manuális vallomásra, Adrián? A Vörös Marti Mihály gimnáziumnak az egyik öltözőjében. Ó, Istenem. Mm-hmm. És melledet megfogta. Hát, igen. Te tudod, hogy mi egyébként a rendőrségen fantomkép portrézók vagyunk a pávóval, és ezt mind rajzszínnel most így online így csináljuk. Rajzoljuk le. Komoly lehet. Aha. Nagy meledben? Van nálad egy kis piros pápa? Nagyot rajzolj szerintem. Jó, nagyot, ja. Okay. Figyelj, és sokáig tartott, vagy gyorsan elment a srác? Hát így közepes iramba. Az, hogy perc, a perc skálán. Vele gimnázium, másodperc skálán? nem volt nálam stopper óra. De kellett volna, nem? Tudod, hogy alig bírtad volna lenyomni a gombokat. Pik-pik! Figyelj, és ezzel köztetett? Kapcsolatban tudod-e, Adrián, egyébként, hogy annak idején a nőknél terjedt el jobban a 4 gombos stopperes kvarc? Igen. Vagy az előző időt is meg tudják tartani. Levetkőztetett téged, vagy benyúlt a blúzod alá? Nem tárom ki a hallgatók elé a részletet. Ne, nekünk mondd el, ne a hallgatóknak. A hallgatók azok nem hallgatják ezt az adást, tudod bele. Akkor mondjuk elég komoly a serünk ebbe a célcsoportba, de mindegy, mondjad? Nem, nem mondom el. Nem részletezek, ő is hallgathatja. Öltözőz, tehát meg volt a veszély, hogy valaki bejöhet, ilyen izgi volt? Biztos. Mm. Neked nem volt izgi? Mm. Hát végül is, jó. Jó kézi a levjúzni? Hát, figyelj. Egy olyan dolog, hogy valakinek igen, valakinek nem. Te szereted? Hát attól függ kivel. Uh-huh. Vele jó volt? Mondjuk. És mi szóljuk kinek? Rá. Tehát, hogyha választhatnám, mondjuk mondhatnál, lenne 3 kívánságod, akkor ki lenne az a 3, akinek kézi I love you-znál? Hát az egyértelmű, Mocsok Párizsi távol. Ilyen sorrendben? Ilyen sorrendben, ne haragudj. De közte azért van ilyen is kezdett, ilyen, de, ilyen, hogy meg így, ilyenek. Tehát tényleg. Szupersztár. A Mocsok. Szuper. De Mocsok Párizsi az egy. Pávó. Star, super, star a Párizsi. Pávó. Itt mindenki egy sztár a rádióban. Nekünk a sztár csak te vagy. Köszi. Nekem meg tűz. Ó, Istenem. Nem, hátradőhetek, nem elértem valamit. Főjöttél a dobogóra. Nem, elértem valamit. Dobogos vagyok a kézjelenre. Adrinál dobogos vagyok a kézjelenre. Tartsad még, Adri. Tartsad még, beszállok a dominóba. Figyelj ide. Azt mondom, az ott van a legszebb, Adrián, hogyha azt mondod, hogy a három, akinek kézi állavíznak, nézzél, Mocsok, Párizsi, a Rádió Petra és a Pávó. És tudod, így meg azt is érezhette volna, hogy így lesúszott a dobogóról. Hallod, Párizsi, azért, hogy mondjam, szépen csillog az ezüst is, érted? Nem csillog az egyébként, mert... Mi az olyan mat? Most már mat lesz. Na, hát Mocsok. Hát igen. Mocsok? Láttad már? Igen. És még így is. Élőben még nem. Ja. Csak a Viva Pluszon. Azt tudom, furcsa, hogy egy három ilyen teljesen eltérő karaktert kívánsz. Tehát, hogy ott van a Mocsok, ugye, aki tudjuk, hogy néz ki. Aki, ugye, ott vagyok én, aki vízőnek vagyok öltözve. Jávorpál. Tessék, nem Jávorpálnak vagyok öltözve, hanem kérlek szépen Feleki Kamil ruháit hordom, amiket árverésen vettem meg. Fantasztikus. Csak kabalából, jó? Jó. És itt van akkor a Pávó mindezekhez, aki egy nagyon magas szőke hajú. Egy ilyen norvég stílusú, igen, szőke, nagy johnizmos Dolph Lundgren felépítésű fiú vagyok. De mindenhez egy ilyen kockás flanelingben, és úgy jól betűrve a farmerbe, amiben belemegy a csizmába. Tehát egy ilyen, egy elég komoly, így, hogy mondjam, föntről lefelé építkező öltözködésem van. Az egyetlen kis szépséghibája az a nagyon-nagyon vékony szálú, egyenes, szőkésbarni, ilyen csehszlovák haj. Így egyenesen le a válik. Ilyen kicsit, igen, futballistára nyírva. Igen. Aha, és hogy mind a hármunknak kézjára júznál. Persze. Nagyon furcsa. Nagyszerű. Adrián, mondja még valamit a Pávó bácsi. Hatos döntőben benne van a Rob? Persze. És a Cseti? Ő lenne a negyedik. Ő lenne a negyedik. Na hát figyelj, bal kéz, jobb kéz, azért elég jó, gyorsan össze lehet. Jobbkezes vagy? Igen. Akkor várjál, mi jutna? Rám megint a jobb jutna. Jó, viszont én meg nagyon örülnék, hogy a ballal, mert az tudod, az mondják, más, hogy... Az ugye vendégkész. De csak a magadnak. Igen, magadnak csinálod, akkor sokkal érdekesebb úgy. Hát akkor neked a jobb kéz. Hogy is mondjam, átszoktam. De meg tényleg lehet, hogy beszállna segíteni a Viki is. Igen? Igen. Hát de akkor ott már lenne aztán nézze, lehetőség vegyesen, nem? Vagy ahogy a szomszédod mondta, nem? Ad ide. Patakokban. Igen. Na mindegy. Igen. Adri, köszönjük, hogy telefonáltál. 11 után elmondjuk, hogy patakokban. Ne. A párizsi Miki Vattaman. Tudtad? Hát most már tudom. Na, akkor figyelj. Én vattából készült ember vagyok, Adrián. Oké. Oké. Na, Stefan 98.6.